Bilirsen senden niye küsmüşem, bahmadın üzüme size gelende, bahmadın üzüme size gelende. Ona göre bu dostluğu kesmişem, ona göre bu dostluğu kesmişem. Kim bakırsan üzbe üze gelende, kim bakırsan üzbe üze gelende. Düşmenime yamana, dostuma dost, düşmenime yamana. Men arifem işareden kanana, men arifem işareden kanana. Kelmedi başlayıp söze gelende, kelmedi başlayıp söze gelende. Şeyda diğer hiç derdimi bilmedin, dost oluban bir yüzüme gülmedin, dost oluban bir yüzüme gülmedin. Vede verip vedemize gelmedin, vede verip vedemize gelmedin. Ne demiştik ki geze geze gelende, ne demiştik geze geze gelende.